Elizą Kącką i Mikołajem Grünbergiem. Polecam i zapraszam jutro po 20. Michał Nogaś. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 3 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar stacji transformatorowej na warszawskiej Pradze jest to bez wpływu na dostawy prądu dla mieszkańców. W Warszawie powstanie Narodowe Centrum Sportu. Podpisano list intencyjny w tej sprawie. 14 Dalaj Lama ujawnił, jak będzie wyglądał proces wyboru jego następcy. Na warszawskiej Pradze płonie transformator energetyczny przy ulicy Zamienieckiej. Straż pożarna informuje, że pożar nie będzie miał wpływu na dostawy prądu dla mieszkańców. Rzecznik komendanta głównego straży Karol Kieszkowski mówił w TVP Info, że w pożarze nie ma osób poszkodowanych. Według obecnych na miejscu pracowników operatora prądu nie będzie większych problemów w dostawie prądu do okolicznych osiedli czy do Warszawy. Prawdopodobnie ten prąd zostanie ta stacja odłączona i przekierowana na inne stacje. Staję nam tutaj strażakom koncentrować się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, na tym, aby podawać intensywnie środki gaśnicze, żeby ugasić ten transformator jak najszybciej. Na miejscu pracuje 14 zastępów Straży Pożarnej, policja i przedstawiciele firmy energetycznej. Żałuję, że Amerykanie podjęli decyzję o wstrzymaniu dostaw części pocisków do systemów obrony powietrznej dla Ukrainy, powiedział wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Biały Dom potwierdził doniesienie o wstrzymaniu przekazywania części pocisków do systemów obrony powietrznej Ukrainy. Trzeba pomagać Ukrainie, bo Ukraina broni nas przed Rosją. Trzeba pomagać Ukrainie, żeby wytrwała. Coraz większe wysiłki po stronie europejskiej i każdy z europejskich państw pomaga. Żałuję, że taką decyzję Amerykanie podejmują. Wolałbym, żeby to szło w zupełnie innym kierunku. Widać, nie ma dobrej woli ze strony Federacji Rosyjskiej do zawarcia rozejmu, więc tym bardziej trzeba dalej z całą stanowczością w interesie Polski i Europy wspierać Ukrainę. Decyzję o wstrzymaniu części pomocy udzielanej jeszcze w ramach pakietu zatwierdzonego przez prezydenta Joe Bidena miał podjąć znany ze sprzeciwu wobec pomocy Ukrainie wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. W Warszawie powstanie Narodowe Centrum Sportu. Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Centralny Ośrodek Sportu podpisali w tej sprawie list intencyjny. To pierwszy krok do stworzenia nowoczesnego centrum przygotowań dla sportowców wielu dyscyplin. Nowoczesny kompleks ma pełnić funkcję Centrum Przygotowań Olimpijskich, mówił minister sportu Sławomir Nitras. W naszych planach to ma być najważniejszy ośrodek przygotowań olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że praktyka musi się spotykać z teorią. Tu, gdzie się szkoli, tu, gdzie się trenuje, to musi być blisko uczelni. Chodzi o to, żeby środowisko naukowe miało bieżący kontakt z praktyką, a praktycy mieli bieżący kontakt z nauką. Inwestycja ma zostać ukończona w 2031 roku. 14 Dalaj Lama w przededniu swoich 90. urodzin ujawnił, jak będzie wyglądał proces wyboru jego następcy. Wyłączne prawo do wskazania reinkarnacji będzie miała założona przez niego organizacja non-profit. Przeciw temu protestują chińskie władze, które po śmierci obecnego Dalaj Lamy same zamierzają wskazać jego następcę. Zgodnie z buddyjską tradycją dusza zmarłego Dalaj Lamy inkarnuje się w ciele dziecka. Urodzony 6 lipca 1935 roku jako Lamo Dondup, 14 Dalaj Lama, został zidentyfikowany jako kolejne wcielenie Dalaj Lamy w wieku 2 lat. Dokonała tego specjalna grupa poszukiwawcza. W wyborze reinkarnacji pomóc miały wizje starszych mnichów. Jak wcześniej zapowiadano, Dalaj Lama może reinkarnować się w ciele chłopca lub dziewczynki. Wyłączne prawo poszukiwań nowego wcielenia Dalaj Lamy otrzymała organizacja założona przez duchowego przywódcę Tybetańczyków. Tym samym kończy to okres spekulacji dotyczący ciągłości urzędu Dalaj Lamy. Komunistyczna partia Chin, która uznaje przebywającego na wychodźstwie Dalaj Lamy za separatystę, nie zamierza uznać wyboru mnichów z Dharamsali. Jak niejednokrotnie informowano, chińskie władze same zamierzają wskazać następcę 14 Dalaj Lamy, co najprawdopodobniej zapoczątkuje okres dwuwładzy w buddyzmie tybetańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Wysokie temperatury z południa Europy dotarły niemal do całej Polski. W ciągu dnia poniżej 30 stopni było tylko na krańcach północno-wschodnich, ale i tak słupki rtęci podskoczą. Klimatolog Rafał Maszewski zapowiedział, że wytchnienie od upałów na szczęście już za kilka dni. W niedzielę powrót jednodniowy, co prawda powrót upału, nie tak silnego, ale jednak 30, ponad 30 stopni w wielu miejscach może być. Przyszły tydzień odetchniemy, raczej świeżym powietrzem będziemy oddychać, chłodniejszym. 20-25 stopni, o 30 raczej nie ma mowy. Przerwa w upałach w naszym kraju ma potrwać do połowy lipca. Klimatolog przewiduje, że po tej dacie znów z południa kontynentu napłynie gorące zwrotnikowe powietrze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie na Suwalszczyźnie, na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć i może padać, pojawią się burze. 23 stopnie na wybrzeżu, 29 na zachodzie i na Podhalu, na pozostałym obszarze 36. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, równo 5 po północy, a to oznacza audycję muzyczną. Bażancie serce. Dzisiaj witamy się w składzie Olga Szućko i Ania Lalka. Dobry wieczór. Gdy moja audycja Bażancie serce powstawała, tłumaczyłam, że bażant, bo pochodzi z dalekiej Azji, a jednak zakorzenił się w Polsce i kojarzymy go z naszym folklorem. To też nie ukrywam wspomnienie lubelskiej wsi, z którą jestem osobiście związana. No mam słabość do tych połączeń międzykulturowych, do Lubelszczyzny też. I chociaż zacznę zespołem z Japonii, to obiecuję, ma to sens w kontekście polskich lokalizacji. Mitsune to japońska grupa Fusion, która stacjonuje w Berlinie i zagra de facto już dzisiaj, bo w czwartek o 22 na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie. Ale pochodzi oczywiście z Japonii i myślę, że to jest wyjątkowy festiwal Inne Brzmienia, nie tylko ze względu na bogaty eksperymentalny line-up, ale też dlatego, że wstęp jest całkowicie wolny i to jest takie zaproszenie do tych wielokulturowych połączeń. O wydarzeniu będę mówić co nieco w dzisiejszej audycji. I to tango też niestandardowe, nie jest to gatunek, który może kojarzymy bezpośrednio z Japonią, ale jak najbardziej jest tam popularny. Nie brakuje brzmieni z dalekich zakątków na innych polskich festiwalach. W lipcu na stonerowym Red Smoke'u zobaczymy Toyo, psychodeliczną grupę z Tokio. To był utwór Soaring, otwierający płytę Stray Birds from the Far East. Soaring, czyli wznosić się tak gwałtownie, najczęściej właśnie w określeniu ptaków. Ja się uważam za takiego ptaszora ze wschodniej Polski, ale chyba możemy uznać Tokio za jeszcze dalszy wschód. Zresztą nazwę zespołu Toyo, to znaczy właśnie wschód. Wokalista i gitarzysta Masami Makino mówi, że ich brzmienie jest czasami gwałtowne, a czasami bardzo naiwne. I myślałam trochę o tym cytacie, bo co właściwie oznacza naiwność w kontekście muzyki. Ale myślę, że z jednej strony ta muzyka jest bardzo intensywna, ostra, energiczna, niepokojąca, a z drugiej strony prosta, może bardziej niewinna, trochę dziecinna i beztroska. Taka przygodowa, bo tak myślę, że też można określić psychodeliczną muzykę. Nie brakuje tej pełnej przygód muzyki też w Polsce. Oto Pustyniarz od Susów. Zaczynał przez wystraszałą ulicę, niosąc za sobą wielki rachunek. Susy to krakowski zespół, chociaż czuć w nim ducha różnych rejonów Polski i świata. Tam, jeżeli chodzi o ich debiutancki album, piszą o tym, że to spacer po bałtyckim molo, cyber rodeo na dzikim zachodzie, podbój kosmosu w obiekcie latającym w kształcie głowy węża i nie tylko, ale faktycznie można wciągnąć się w tę różnorodną podróż, trochę kowbojską, trochę pustynną, tak jak ten utwór, który otwiera ich debiut, czyli Pustyniarz. Kolejny wątek zagraniczny też przy Susach. Można podziwiać ich okładkę tego debiutu autorstwa tajwańskiego artysty Lancy Lee. Polecam zobaczyć. O swoim debiucie pisali też, że jest kwaśno, ale właśno. Spodobało mi się to bardzo, bo ten kwas i ta estetyka lat 80. jest bardzo wyczuwalna, ale jednak z nutą oryginalności. Zostajemy przy tym kwasie, tym razem za sprawą zespołu Acid Seater, po części również z Krakowa, a po części z Japonii. Zespół Acid Seater i zapowiadający ich kolejną płytę utwór Psycho Pump. Wokalista i gitarzysta Acid Seater Rafał Klimczak mówi o singlu Psychopomp, że to idealnie wpasowujący się utwór do nadchodzącej płyty, która opowie o śmierci ego. A Psychopomp to postać z mitologii, pewien przewodnik dusz, który może przeprowadzić nas na drugą stronę i jak tłumaczę już filozoficznie, to w ujęciu jungowskim symbolizuje połączenie nieświadomości z tym, co świadome. Nie lubię przeintelektualizowanych myśli, ale gdy muzyka jest instrumentalna, to dobrze mieć czasami ten background wyjaśniający się pewne koncepcje. Sam utwór został wyprodukowany przez Macieja Cieślaka z zespołu Ścianka i to zapowiedź, tak jak już wspomniałam, nadchodzącej płyty tej grupy. Zarówno Susy, jak i Acid Seater zagrają na Red Smoke Festiwalu. To kameralne wydarzenie, ale w środowisku osób zainteresowanych psychrockiem, muzyką stonerową, progresywną, to jak najbardziej punkt obowiązkowy. Jeszcze w lipcu można wybrać się na to wydarzenie. Tak jak na inne brzmienia, do których wracam. Przypominam, że już właściwie dzisiaj, bo w czwartek rozpoczyna się ten kilkudniowy festiwal w Lublinie, a tam sporo rockowych brzmień, między innymi jedna z najgłośniejszych, prawdopodobnie, kapel z Nowego Jorku, czyli A Place to Bury Strangers. Yeah. Disgust, A Place to Bury Strangers z ich ostatniej płyty z 2024 roku, Synthesizer, Syntezator. O samym zespole mówi się, że to jeden z najgłośniejszych, jak nie najgłośniejszy zespół z Nowego Jorku. Cóż, nie wiem, jakie zespoły dokładnie grają we wszystkich nowojorskich klubach, ale miałam okazję być na koncercie tego zespołu i muszę przyznać, że było to jedno z najciekawszych doświadczeń koncertowych w moim życiu. To był 2023 rok i Voodoo Club w Warszawie. Kto nie był, jest to dość intrygujące miejsce, trochę obskurne w najlepszym tego słowa znaczeniu w kontekście klubu, gdzie grana jest muzyka rockowa, metalowa. Bardzo mała sala, niski sufit i zespół, który rozniósł tę scenę i publikę w strzępy. Nie tylko dlatego, że główny wokalista i gitarzysta podnosił zarówno wzmacniacz, jak i swoją gitarę nad swoją głowę, już pod ten sam sufit, grając te wszystkie ściany hałasowe, ściany dźwięku, ale też dlatego, że w pewnym momencie wyszli do publiki razem z tymi syntezatorami, z jednym bębnem, z gitarą, basem i po prostu grali to wszystko, co słyszeliśmy przed chwilą, chociaż wtedy oczywiście poprzedni materiał, ale jestem przekonana, że 3 lipca w Lublinie, gdzie ten zespół wystąpi, przepraszam, dokładnie 4 w piątek o 20:30, to doświadczymy po raz kolejny tej skali i tego hałasu, który wejdzie pod skórę. A Place to Bury Strangers na innych brzmieniach, przypominam, zupełnie za darmo. Warto to doświadczenie mieć w swoim życiu. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z ostatniej płyty, Plastic Future. Mam ostatnio ogromną słabość do basu, tutaj akurat w wykonaniu Johna Fedowica z zespołu A Place to Bury Strangers. Cały czas wspominam o innych brzmieniach. Jako Trójka jesteśmy patronem tego wydarzenia i będziemy tam relacjonować różne koncerty w sobotę w Tygodniku Muzycznym oraz w audycji N3 Gosi Jakubowskiej. Ja będę na miejscu na pewno też inspirować się przeróżnymi zespołami. I zespołem, który poznałam dzięki line-upowi festiwalu, czyli Medicine Singers, teraz trochę zwalniamy, ale dalej zostajemy w rdzennym, awangardowym klimacie. Yeah.

to pray for. Still just a heartbroken. I trained at the back of the nightclub. I did for the bathroom floor. I wish I could call my ex. He would know just what to say. He don't say nothing at all now. I did him right. The only thing I rely on him to do is stay declining my calls now. I see you said you're so numb. Genesis 1 verse 3. I'll dry my eyes. The only thing which darkness cannot coexist is the light. She's like little Simone in the mirror. The devil works hard. Proszę sobie wyobrazić, jak brzmiało to na głównej scenie Openera dzisiaj wieczorem. To możemy zobaczyć na retransmisji Telewizji Polskiej. Podzieliła się tym też na swojej platformie VOD. Ja miałam okazję zobaczyć to na żywo w telewizji i naprawdę za każdym razem, kiedy widzę tę artystkę na żywo, bo jest też sporo nagrań z różnych hal, sali koncertowych na całym świecie, w tym z tych największych, z całą orkiestrą, to za każdym razem ta artystka wprawia mnie w niesamowite emocje, dreszcze i też duży szacunek wobec tego, co robi jako taka artystka z klasą łącząca przeróżne gatunki. Jazz, R&B, hip-hop, gospel, pop. I to jest bardzo długa droga, którą wykonała Ray, artystka popowa, która teraz inspiruje się soulem, jazzem i tymi wszystkimi gatunkami. Często porównuje się ją do Amy Winehouse. Zaczynała od takiego sztampowego popu,